بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شوفوا كتيغا mlango wa kuzungumzia al-Isra wal Mi'raj. Kwanza kabisa, jana tulisema ya kwamba al-Isra wal Mi'raj, kwamba jambo hili kama walivyosema baadhi al-muarrikhin, ni kwamba ni jambo ambalo halina khilafu fiha, halina khilafu kama alivyosema Ibn Hajar katika Fath al-Bari kwamba al-Mi'raji ilitokea kabla ya mtume kuhama kwenda Madina kwa mwaka mmoja. Yani mwaka mmoja ulipita, kisha ndo mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa ruhusa ya kwenda au kuhama kutoka katika mji wa Makka. Na katika yale tuliyosoma jana ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitembezwa kwenda mpaka usiku, au usiku kutembezwa usiku mpaka mbinguni lilikuwa ni jambo la kiwiliwili, bali na vile vile naongeza na roho yake na mwili wake ndio alipaishwa kwenda juu. Sio masuala ya manamati, hapakuwa ni ndoto, bali yeye mwenyewe anafahamu kabisa kiwiliwili na kiroho alipewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana wapo wanaosema ya kwamba ilikuwa ni masuala ya ndoto, yani kama vile mtu kalala anaoteshwa kama anapewekwa sehemu fulani anaenda, la bali ni kiwiliwili kilitoka mahala kikaenda mahala, na yeye tena ruhi bi ruhi, na yeye anafahamu kabisa kwamba hapa naenda pale naenda pale. Kwa hiyo sio masala ya ndoto, sio masala ya ndoto. Na ingekuwa masala ya ndoto kama alivyosema wanachuoni, lisingekuwa ni jambo la kuzingatiwa zaidi. Tayib, yanaingia leo masala mengine katika hii nukta. Je, mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda al-Isra wal Mi'raj alimuona Mola wake? قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: واختلف العلماء نوجفوتيانا ونوجفون هل رأى ربه عز وجل أو لا؟ يمتوم ألمون ملواك أو هكمونا ألمون أوكم من قوني يمتوم عليه الصلاة والسلام ألمون ملواك أو هكمونا. شيخ نسيم مسألة هاي ونوجفون متفوتيانا على قولين جو يقول بيلي الكتاب نسيمة على قولين. فصح عن ابن عباس أنه قال فكلوا رواية صحيح كتوك ابن عباس كما مسيمة رأى ربه. ابن عباس نسيمة كما بمتومي ألمون ملواك، رأى ربه ألمون ملواك. وجاء في رواية عنه نايمة كوليا كتك رواية نجين ابن عباس رآه بفؤاده ألمون ملواك kwa kifua, alimuona Mola wake kwa kifua. Na haya masala vile vile ahlul ilm wanazungumza kwa upana. Je, mwanadamu ana uwezo kumuona Mola wake? Je, wewe kama ulivyo hapo unaweza ukamuona Mola wako? Kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ra'aitu rabbi ala ahsana sura, nimemuona Mola wangu kwenye sura nzuri kabisa. Ahlul ilmi wakati masala ya aqida wanazungumza hivi. Je, mwanadamu anaweza kumuona Mola wake? Sasa hapa Ibn Abbas anasema ya kwamba mtume alimuona Mola wake, kauli ya kwanza. Kauli ya pili kwamba alimuona kwenye moyo wake. Fi sahihaini an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, riwaya ya Aisha ndani ya sahihaini, أنها أنكرت ذلك على قائله، قام بأنها وحكيك يا عائشة أنكرت ذلك على قائله alilipinga hilo kwa aliyelisema. Alilipinga hilo jambo gani? Eh? La kumuona mola wake. Ala qailihi juu ya yule aliyelisema. Aisha alimpinga. Waqalat Aisha akasema, hiya wa ibn Mas'ud. Aisha alisema yeye na ibn Mas'ud. Walisemaje? Inna ma ra'a Jibril. Mtume hakika si vinginevyo alimuona Jibril. Mtume alayhi salatu wasalam alimuona Jibril. Warawa Muslimun fi sahihihi, na amepokea Imam Muslim min hadithi Qatadata an Abdullah ibn Shaqiq an Abi Dharr annahu qala. Abi Dharr amesema, sa'altu Rasulullah. Abu Dharr akasema, sasa mimi sitaki mjadala tena, kwenda huku kwenda huku, ah, mimi Abu Dharr nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka, je Muhammad ulipokwenda huko juu ulimuona Mola wako? Je wewe Muhammad mwenyewe ulimuona Mola wako? Qala, Mtume akasema, nurun anna arahu, ni nuru, vipi nitaiona yeye? Ni nuru azza wa jal, vipi nitamuona Allah subhanahu wa ta'ala? Kwake kuna nuru na amejisifu kwamba yeye ni nuru. Sasa vipi mimi nitaiona hiyo nuru na vipi nitamuona yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Fi riwaya, katika riwaya nyingine, ra'aitu nuran, anasema Mtume niliona nuru, niliona nuru. Fahadha alhadithu kafin fi hadhihi almas'alati, hadithi hii ndiyo yenye kutosheleza katika masala haya. Je, Mtume alimuona Mola wake? Jawabu la, Mtume aliona nuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona nuru. Na hili swala hili, waqad haka Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, amepokea riwaya Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, al-Imam ad-Darimi amepokea riwaya na kusema, hili swala hili, ittifaqu sahabati ala annahu lam yara rabbahu, ni makubaliano ya masahaba wote kwamba Mtume hakumuona Mola wake. Ittifaqu as-sahaba ala annahum lam yara rabbahu, kwamba Mtume hakumuona Mola wake. Na haya masala yamekunjuliwa pia vizuri kwenye risala yetu ile ya masala ya aqida ya Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen, ambayo ni sherehe ya Sheikh Muhammad Said Raslan. Yatafika masala haya kuhusiana swala zima la kumuona Mola wake, na kule Sheikh amekunjua kwa upana na hujja nyingi. Kwa hiyo sisi tunapata tujibu kwamba, je, Mtume alimuona Mola wake huko? Jawabu la, Mtume aliona nuru na wala hajamuona Mola wake. Baada ya Mtume kwenda huko Isra al-Mi'raj, aliporudi sasa, walamma asbaha Rasulullah, na wakati ulipofika asubuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, walamma asbaha Rasulullah fi qaumi, alipoamka asubuhi kwa watu wake alayhi salatu wasalam, akhbarahum, aliwaeleza, bima arahu Allah, kuna kwa yale ambayo Mola wake amemuonesha, min ayatihi al-kubra, kutokamana na alama kubwa kubwa huko aliziona sallallahu alaihi wasallam. Watu ambao wanakupinga, watu ambao wanakukataa dawa yako, wanakukataa kwamba wewe sio mtume, na wanakupa kashfa nyingi, leo hii uje uwaambie kwamba wewe ulikwenda Palestine usiku mmoja, na ulipotoka Palestine ulipaa juu ya mbingu, halafu na ukarudi, na ukarudi pale Makka, watu wanakupinga watakuamini vipi? Lakini Mtume SAW akawaeleza, fashtadda takdhibuhum lahu, kule kumkadhibisha na kumpinga kukazidi. Fashtadda takdhibuhum lahu, kukazidi kule kumkadhibisha kwao yeye Mtume. Wa adhahum, na maudhi yao yakazidi. Wasijirauhum alaihi, na ujasiri wao juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kumkubalia, hawatomkubalia. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ilifikia kipindi wao walimwambia ya kwamba, kwani Abu Bakar Siddiq yeye ndiye aliyemkubalia. Walimwambia, kama kweli wewe umekwenda katika masjidi au umeenda Palestine Baitul Maqdis, tusifie sisi Baitul Maqdis ukoje, tuelezee ule msikiti ule wa Baitul Maqdis ukoje ule msikiti. Na mkumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda usiku. Kwa hiyo bila shaka ile kaifia na ile jinsi ya msikiti ulivyo nje ndani, nje kule ukoje haujui. Mtume sallallahu alaihi wasallam Kipindi anamwambia hivyo, Allah tabarak wa taala akamletea msikiti pale pale mbele. Kwa hiyo anawaambia mbele ya msikiti huo kuna madirisha saba kadha mfano. Labda huku mbele kukoje, wao hawaoni. Akawaelezea msikiti wote jinsi ulivyo. Bali sio hivyo tu, Mtume alayhi salatu wasalam aliwaelezea mpaka misafara aliyokuta njiani ambao ni ya Makuraishi. Akaiambia hapa siku fulani itafika. Itafika siku fulani. Lakini bado hawakuamini. Mpaka wakawa wanafanya ile kama alivyofanya Imam Al-Baqillani, kwamba wakawa wanatuma taarifa. Wanatuma taarifa. Jamani, hao watu ni kweli watakuja? Mmefika wapi? Wanapata taarifa. Tumefikia sehemu fulani, kweli tulifika pale. Mahala hapa tulifika, tulifanya hivi. Wanasadikisha yale yale aliyofanya nani? Aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni miongoni mwa alama ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, kwamba alikwenda usiku mmoja na akapaishwa juu na akayaona ya njiani yote alayhi salatu wasalam. Na utaona pia hata masala ya shiqaqul qamari walimpinga hivyo hivyo, kupasua kwa mwezi. Kupasua kwa mwezi pia walimpinga, mpaka ikafikia kusema kwamba wakaanza kutuma Makuraishi wanatuma habari, labda nyinyi watu wa Kenya mmeona mwezi umepasuka. Mfano kama hivyo, nyinyi watu wa Uganda huko mliona mwezi ulipasuka? Nao nasema ndio tumeuona. Na mnamkumbuka al-Imam al-Baqillani rahmatullahi alayhi alipokuwa anajadiliana na yule askofu, al-Imam al-Baqillani mwanachuoni alipokuwa anajadiliana na askofu, al-Imam al-Baqillani alimthibitishia yule askofu kwamba sisi katika alama za mtume wetu alayhi salatu wasalam, yeye ame mwezi ulipasuka, uliteremka ukaja paka pale kwa yeye ukapasuka mwezi. Yule askofu akawa anapinga, lakini hoja zake za kupinga nasema, je, ule mwezi watu wa miji ya pembeni walioshuhudia? Watu wa miji ya pembeni huko walioshuhudia huo mwezi? Al-Imam al-Baqillani akamuuliza swali moja zuri sana, akamuuliza, je, wewe unaamini kwamba kuna meza iliteremka kutoka mbinguni zama za Isa mwana wa Maryam ikamteremkia meza kwa wana wa Israeli? Akasema naam, naitakidi kwamba Isa watu wako walitaka meza ya chakula, ikateremka meza kutoka mbinguni mpaka chini, na watu wakaiona meza na wakala chakula. Unaamini hivyo? Ndio. Mashaallah. Ehe, niambie, kipindi kile meza na inateremka kutoka mbinguni kushuka chini, watu wa nchi na jirani waliziona ile meza kati inashuka hivyo, waliona? Fabuhita alladhi kafa. Ikiwa utapata jibu huku, na ndivyo hivyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hizi ni alama za Rasulullah alayhi salatu wasalam, anafanya vitu kama hivi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il, wanamkadhibisha wanampinga. Akawa Mtume alayhi salatu wasalam ya'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il, anajielezea mwenyewe kwenye makabila. Ya'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il, anajielezea yeye mwenyewe kama kabila. Ayyam al-mawsim, kipindi cha msimu wa Hija, anafanya makaburi ya fulani na anawaambia, jamani, mimi ni mtume wa Allah, ninawaambia watu waache kuabudu masanamu, waseme la ilaha illa Allah, watafaulu. Kila makabila akawa anaendea. Wa yaqulu, na akawa anasema, man rajulun yahmiluni ila qaumihi, ni nani katika nyinyi jamani atanibeba, atanichukua, anipeleke kwa watu wake huko? Fayamnauni, ili watu wake wanizuie nikae huko, hatta ubaligha risalata rabbi, mpaka nifikishe ujumbe wa Mola wangu. Nani jamani? Kwa sababu hawa watu ninawalingania kadha wa kadha, wananipinga. Basi jamani, nani atanisaidia, atanichukua mimi na kunipeleka kwao, ili watu wake wa kwao wanihifadhi, wanizuie niweze kufikisha risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna quraishan, kwa sababu hawa makuraishi hawa, qad mana'uni, wamenizuia, an ubaligha risalata rabbi, nisifikishe risala ya Mola wangu. Wamenikatalia kabisa, nawaambia haya wanikatalia, nawaletea hivi wanikatalia. Na kipindi hicho shekha anasema hadha wa ammuhu Abu Lahab, kipindi hichi hadha na kipindi hichi sasa, wa ammuhu Abu Lahab, na ammi yake Abu Lahab la'anahu Allah, waraahu yaqulu linnas, yuko nyuma yake anawaambia watu, Mtume naomba msaada kwa watu wamchukue. Nyuma yake hapo yuko ammi yake, ammi yake, ammi aweza kawa baba mdogo au baba mkubwa, baba mdogo au baba mkubwa. Anasemaje? Anawaambia la tasma'u minhu, msimsikilize huyu kijana, fa innahu kadhab, ni mtu muongo. Angalieni jambo kama hili, baba yako mdogo, baba yako mkubwa, wewe upo analingania, anasimama mlangoni, jamani msimsikilize huyo, huyo ni muongo wa kupitiliza huyo. Fakana ahya'ul arab, basi yakawa makabila ya Waarabu. Fakana ahya'ul arab, yakawa makabila ya Waarabu, yatahamaunahu, wanamuhami mtume sallallahu alayhi wasallam, lima yasma'una min quraishin, kutokamana na yale ambayo wanayasikia kutoka kwa makureishi, anhu annahu kadhibun, kwamba yeye ni kadhib. Kwa maana wanamuhami, kwa maana wajiweka naye mbali. Sasa maana watu jihami nafsi zetu sisi, usimuingilie huyo kijana, kwa sababu watu wake wenyewe wanasema ni muongo. Haya, tujiingize kwa nini? Na taarifa zinaenea, tena huyo hapo nyuma yake ni ammi yake, sio adui, ah, ni ammi yake, ndugu kabisa wa kabila, ndugu baba yake. Kwa hiyo wakawa wanajihami makabila mengine kwamba Makureishi anasema huyu ni muongo, annahu sahib. Unaona tena, unasema huyu ni mchawi huyu, maneno hayo. Annahu kahin, huyu ni mganga wa kienyeji huyu, kahin huyu, kuhani mkubwa. Annahu sha'irin, kwamba huyu ni mshairi. Yote hao wanayasema Makureishi dhidi ya mtume. Kwa hiyo wale makabila mengine ya Kiarabu yanayokuja pale yanazidi kujiweka mbali na mtume alayhi salatu wasalam. Akadhibun, na yote haya ni mambo ya uongo. Yakdhifunahu biha, wanayatupa, wanauweka huo uongo. Min tilqai anfusihim, kutokamana na nafsi zao wenyewe, wanaurusha huo uongo kwenye makabila, wanaueneza uongo Makureishi kwa makabila. Lakini hiyo min tilqai anfusihim, ni kutokamana na nafsi zao wenyewe, wametunga haya mambo. Fayusghi ilaihim, akawa anawasikiliza. Fayusghi ilaihim, wanawasikiliza wao. Man la tamyiza lahu min al-ahya, wakawa wanawasikiliza Makureishi. Man la tamyiza lahu min al-ahya, wale wasiopambanukiwa katika Waarabu, katika makabila ya Waarabu. Al-ahya, yale makabila ambayo hayapambanui mambo, yakawa wanawasikiliza Makureishi. Kweli bwana, tuondokee na huyo. Wa amma al-alibba'u, ama werevu wenye akili, idha sami'u kalamahu, pindi wanapoyasikia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi anavyowalingania, anachokilingania kwa watu, anachokitaka kwa watu, watafahamuhu, na wakakifahamu hicho kitu ambacho nakizungumza yeye, shahidu, basi wanashuhudia, bi anna ma yaquluhu haqqun, kwamba haya anayoyasema huyu kijana ni ya kweli. Welevu hapo. Lakini wale ambao man la tamyiza lahu, wasiokuwa na upambanuzi wowote katika makabila, wakawa wanaenda wanawasikiliza Makureishi wala hawamsikilizi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum muftaruna alayhi, na wale werevu wanafahamu kwamba annahum, hawa Makureishi, muftaruna alayhi, wanamsemea urongo, wanamzushia mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayuslimu, baada ya hapo wanasilimu na wanakuwa ni Waislamu. Hii ndiyo hali ya mtume alayhi salatu wasalam katika tukio la al-Isra wal Mi'raj. Kwanza tunaitakidi kwamba al-Isra wal Mi'raj kana laysat manaman, tunaitakidi ya kwamba al-Isra wal Mi'raj haikuwa ni ndoto, bali mtume alipelekwa kiwiliwili na kiroho. Jambo la pili, al-Isra wal Mi'raj kana maratan wahidatan bimakka, tukio hili lilikuwa mara moja tu katika mji wa Makka, halikuwa mara mbili kama wanavyosema baadhi ya watu, lilikuwa ni mara moja tu. Na jambo la tatu katika haya, tunaitakidi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajamuona Mola wake, bali aliona nini? Aliona nuru, hakumuona Mola wake. Kwa hiyo utakaowasikia kama wanasema wao waliona, alimuona Mola wake, la, na ile aya wanaisajili kwamba aliona katika suratu An-Najm, ushahidi wa aya hiyo ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril, alimuona Jibril. Na ndio haya tumeyasema hapa kwenye darasa lililopita, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril ala hayatihi, katika lile lile umbile lake la mbawa 600, ambaye ametanda katika wingu wote alaihi salam. lakini kusema kwamba mtume yeye mwenyewe ameona mola wake, fa hadha laysa min i'tiqad ahli sunna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.